Beats. Yo, yo, yo, ito nga pala si CLR, kasama ko si Omar B. Yes, sir. We're back at it again, man. Whoop, whoop. MacTel's finest, boy! Alam nyo na, walang iba. The artist, High Minds. Yeah. Wish. Can't be too. 107.5. Check it out, tulog ko ay laging hating gabi. Simotang oras, hindi na ako nagtabi. Ang itinanim ay bumungan at magdidiwang kami. Mga tunay lang ang laging katabi. Nasaan ka nun, mga ilan lang kami. Buting bilising na natin kung makahabol ka pa. Mga nahuli dati ngayon na nauuna na. Lumaban na ng patas, sinapatabi sa makatawid. Humarunod kaya na pag-iwanan ka na. Sabi naman sa'yo pangalay babakot. Kain lahat kahit kanino man itapot. Mga ayos amin luha nila ipapatak. Puro kahulang walang pangil na pagkagat. Walang pagkagat. Ginagawa lang di na sinasabi. Sinasabi. Yung naniwala lang din sinasali. Sali. Silang kumusta magmula nung una. Una. Hanggang sa bulsa namin mapuno na. Di nakalimot tanda ko kung sino-sino lang. Mga kasama nung kita ko piso-piso lang. Maliit na bilog aking ruta dito-dito lang. At nung mga araw na benta ko pito-pito lang. Buong-buo pinag-aralan pagganahin. Tipong ubos agad sa mesa pagkahain. Tapos babalik kasi sakin na sarapan. Kaya salamat kung hanggang ngayon sa harapan. Di ka pwede, hindi ka kasali. Yan ang laging sambit ng iyong mga labi. Habang kami naguhukay ng ambisyon. Kung saan ang diamante, dun ang amin din. Direksyon, wala na ko'y labot sa inyo. Kukunin namin na para sa amin. Dito lang may labot sa inyo. Sa inyo. Iba ang sipag pag pinanggalingan ay baba. Mas delikado pa pag bitbitutak mataba. Naglalaro ang isip dun sa kalawakan. Tanging pangarap lang aking pinanghawakan. Lubak-lubak man ang biyaheng pinagdaanan. Ay kahit kailan di ako pinanghinaan. Kaya mas lalo pang nanggigil at masumagad. Aking tira kahit nolok ay pasok agad. Kasi inaral ng maigi bago pumitaw. Kaya ang pag-asa sa akin medyo lumitaw. Kung may kulang man sa kilos laging dagdagan. O kung matisod man palaglag laging pagpagan. Alam mo dapat lagi ang misyon. Ang misyon, ang misyon. Kukuhain natin ambisyon. Ambisyon, ambisyon. Walang bitawan hanggang makamit. On the way, alam nyo na sa premyo ay palapit. Yo, di ka pwede, hindi ka kasali. Yan ang lagi sambit ng iyong mga labi. Habang kami naguhukay ng ambisyon. Kung saan ang diamante, dun ang aming direksyon. Muna ako'y labot sa inyo. Kukunin namin ang para sa amin. Dito lang may labot sa inyo. Sa inyo. Ngayon ay sumubok ka lang. Kung anong nakahain, sumubok ka lang. Ang daming supply, natuto lang din. Ang daming pangarap, natuto pa rin. At kung akala nilang di mo kaya iyon, diretso lang lakad, huwag ka nang lumingon. Maraming tanong, nakakalito. Kung paano makuha sa sayo. Yeah. Kaya wala pa kay kahit tulog ko'y laging hating gabi. Simotang oras, hindi na ako nagtabi. Ang itinanim ay bumungan at magdidiwang kami. Mga tunay lang ang laging katabi. Nasaan ka nun, nung ilang kami. Ngayong hating gabi. Simotang oras, hindi na ako nagtabi. Ang itinanim ay bumungan at magdidiwang kami. Mga tunay lang ang laging katabi. Nasaan ka nun, nung ilan lang kami. Nasaan ka nun? Next sound! Bembo. Wish exclusive on Wish 107.5. Hi Wishers! This is Omar Baliw. At ako naman si CLR. For more Wish exclusive videos, click here to subscribe. Yeah.